Pakowanie 10 tabletek gratis. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 17, tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 31 lipca. Do 19 audycja zapraszamy do Trójki. Teraz serwis i Jolanta Pawlak. Obława na 28-letniego uciekiniera z aresztu śledczego w Jeleniej Górze zakończona sukcesem. Boeing 737 MAX 8 wróci do służby jeszcze w tym roku, poinformował prezes lotu, ale polski przewoźnik bierze też pod uwagę Airbusa. Był prezydent Warszawy Marcin Święcicki będzie rzecznikiem praw przedsiębiorców na Ukrainie. Młody mężczyzna uciekł z aresztu śledczego w Jeleniej Górze. Z budynku wydostał się przez dziurę w dachu. Policja już znalazła zbiega. Skazany ten miał bardzo bliski termin końca kary, który przypadał w listopadzie tego roku. Dlatego też sami dziwimy się, że niewiadomych oczywiście dla nas, tylko dla siebie pobudek, dlaczego zdecydował się na taki bezpieczny krok, czyli ucieczkę z zakładu karnego, która, przypomnę, również podlega karze pozbawienia wolności. Tyle informacji od rzecznika aresztu śledczego w Jeleniej Górze, majora Mariusza Mrozewskiego. Sejm przerwał obrady do 20. Na tę godzinę zaplanowano blok głosowań. Posłowie zajmą się w nim m.in. poprawkami Senatu do ustawy wprowadzającej świadczenie 500+ dla osób niepełnosprawnych. Ustawa była przedmiotem dzisiejszych prac senatorów. Obrady Sejmu rozpoczęły się w południe, nad czym pracowali posłowie. O tym Małgorzata Naukowicz. Sejm przyjął przez aklamację uchwałę w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W dokumencie podkreślono m.in., że powstanie było jedną z najbardziej heroicznych i tragicznych polskich batalii II wojny światowej oraz największą akcją zbrojną podziemia w Europie okupowanej przez Niemców. Odbyło się też drugie czytanie projektu nowelizacji kodeksu wyborczego przygotowanego przez Prawo i Sprawiedliwość. Zakłada on m.in., że sprawy dotyczące ważności wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz ważności wyboru posła, przeciwko któremu wniesiono protest, Sąd Najwyższy rozstrzyga w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Prawo i Sprawiedliwość złożyło też poprawkę do ustawy, dzięki której będzie więcej czasu na składanie oświadczeń do sprzedawców energii elektrycznej w sprawie niższych cen prądu do 13 sierpnia. Dokumenty będą mogli składać m.in. drobni przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych, na przykład szpitale. Boeing 737 MAX 8 wróci do służby jeszcze w tym roku, informuje prezes lotu Rafał Milczarski. Lot jest jednym z przewoźników, w którego flocie pod koniec 2017 roku pojawił się ten typ samolotów. Po dwóch katastrofach maszyn wszystkie inne zostały uziemione. Lot musiał wypożyczyć zastępcze. Prezes lotu Rafał Milczarski mówi, że prace nad udoskonalaniem tych samolotów jeszcze trwają. Wiem, że instytucje certyfikujące, czyli FAA, EASA, Transport Canada i kilka innych pracują razem, żeby tą kwestię wspólnie zorganizować i rozwiązać. Ja nie jestem wtajemniczony w te prace, więc nie wiem, ile to potrwa, ale spodziewam się, że potrwa jeszcze kilka miesięcy i maksy wrócą do latania. W przyszłości lot będzie rozważał przy planowaniu rozbudowy floty, czy dołączyć także Airbusy. Francusko-brytyjskie konsorcjum jest największym konkurentem amerykańskiego producenta. Były prezydent Warszawy Marcin Święcicki będzie rzecznikiem praw przedsiębiorców na Ukrainie. Obejmie swój urząd w tym roku. A o szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. O mianowaniu swego następcy poinformował dotychczasowy rzecznik praw przedsiębiorców. Algirdas Szemetat zaznaczył, że Marcin Święcicki rozpocznie pracę jesienią. Będzie on stał na czele Rady Rzecznika Przedsiębiorców. Jest to organ powołany przez ukraiński rząd w celu m.in. walki z korupcją oraz polepszenia klimatu inwestycyjnego na Ukrainie. Marcin Święcicki jest posłem Platformy Obywatelskiej. Był prezydentem Warszawy oraz ministrem współpracy gospodarczej z zagranicą w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Na Litwie uczczono pamięć pograniczników, którzy 28 lat temu w czasie odradzającej się niepodległości zostali zabici przez radzieckie jednostki specjalne. Od kul zginęło wtedy 7 osób. Z Wilna Kamil Zalewski. Litwa ogłosiła niepodległość 11 marca 1990 roku. Od tamtej pory żołnierze radzieccy i specjalne jednostki atakowały co jakiś czas punkty litewskiej kontroli granicznej i celnej. Jednak do największej tragedii doszło na litewsko-białoruskim przejściu granicznym w Miednikach. 28 lat temu zamordowano tam 7 litewskich funkcjonariuszy. Pamięć o nich minutą ciszy uczciły najwyższe litewskie władze. Litwa czyniła dopiero pierwsze kroki jako państwo. Ofiara tych osób stała się fundamentem państwowości i stworzyła nam możliwość posiadania wyboru, mówił prezydent Litwy Gitanas Nausėda. W sprawie zbrodni miednickiej skazany na dożywocie za zbrodnie przeciw ludzkości został były omonowiec Konstantin Michajłow. Wyroki zaoczne otrzymały trzy inne osoby. Na granicy w Miednikach w 2001 roku pod szklaną konstrukcją umieszczono barak posterunku granicznego, w którym doszło do tragedii. Znajduje się tam również pomnik z siedmioma krzyżami. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. Tyle informacji teraz. Kolejny serwis w trójce o 18. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas na informacje sportowe. Jan Kałucki. FIFA ogłosiła nazwiska zawodników, którzy są nominowani do nagrody dla najlepszego piłkarza 2019 roku. To są tak zwane besty. Ze złotą piłką to nie ma nic wspólnego. W każdym razie na liście znaleźli się Cristiano Ronaldo, Frankie de Jong, Matthias de Ligt, Eden Hazard, Harry Kane, Sadio Mane, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Mohamed Salah i Virgil van Dijk. I zdaniem wielu kibiców i ekspertów brakuje jednego nazwiska. Nie ma Alissona Beckera. Bramkarz Liverpoolu w minionym sezonie sięgnął w końcu po Puchar Ligi Mistrzów, a za reprezentacją Brazylii wygrał Copa America. Gala wręczenia nagród odbędzie się pod koniec września w Mediolanie. Zmieniamy dyscyplinę, bo na dniach będziemy śledzić przede wszystkim to, co dzieje się w halach. Jutro w Krakowie ruszy memoriał Huberta Wagnera, który dla siatkarzy będzie ostatnim sprawdzianem przed turniejem kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich, a w piątek we Wrocławiu o tokijskie paszporty powalczą nasze siatkarze. Biało-czerwone zmierzą się z reprezentantkami Tajlandii, Portoryko i Serbii. Trener Jacek Nawrocki już nie może się doczekać pierwszego spotkania. Na pewno walczy o umiarkowany spokój, aczkolwiek to jest turniej, który, no, gdy się spojrzy na stawkę, na pewno podsyca u wszystkich emocje i stres i wzbudza presję. Dla nas bardzo ważne jest to, żebyśmy troszeczkę chłodniej podeszli do tych spotkań. I na koniec tenis, bo w Trójmieście trwa Challenger Sopot Open. Przed chwilą zakończyło się spotkanie z udziałem Kamila Majchrzaka. Polak niespodziewanie przegrał z niżej rozstawionym Niemcem Janem 7-6, 1-6, 5-7. Jeszcze dziś na korcie pojawi się Daniel Michalski, który zagra z Włochem Stefano Tavaglią. Trójka jest patronem medialnym imprezy w Sopocie. A czy wiemy coś na temat tego, by George Best był kiedykolwiek bestem, tak jak to pięknie określiłeś? George Best zawsze był bestem. No i w sercach wielu kibiców pewnie tak na zawsze pozostanie. Trzy słowa o pogodzie. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, na wschodzie rozpogodzenia. W centrum i na wschodzie Mazowsza, Lubelszczyźnie i północy Podkarpacia bez opadów, ale w pozostałej części kraju, głównie na południu i zachodzie, przelotne opady deszczu. No i chyba dobrze. Od Pomorza Zachodniego po Śląski, Małopolskę oraz Pogórze Karpackie miejscami burze stopniowo będą zanikać. Temperatura tej nocy od 10 stopni na wschodzie do 17 na południowym zachodzie i na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ponownie witam prawdziwych kibiców niskich cen. Proszę Państwa, jutro już nic nie będzie takie samo, bo to właśnie dziś jest ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Jak dać swojej wątrobie wsparcie, ale nie przepłacać? Wybierz Eselif. Aż 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek, a kosztuje mniej niż 13 zł. Suplement diety Eselif. Więcej na eselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A dokładnie audycja Zapraszamy do Trójki. Proszę być z nami do 19. Dzisiaj pytamy m.in. o zakupy na zeszyt, czy też zakupy na kreskę. Czy Państwu się czasami zdarza? Czy są jeszcze wciąż gdzieś takie miejsca, gdzie to funkcjonuje w najlepsze? Państwo piszą, że są. Proszę dać znać, czy Państwu się czasami zdarza. 227 Trójek. Ja chciałbym być znowu młody, żeby zaczynała się właśnie wtedy wiosna, zostawiać ślady na tych ścieżkach nowych i dostawać rady, co mam z życiem zrobić. Nie mieć planu, może weekendowy, ani w kręgosłupie płytek tytanowych, żeby choć na chwilę wróciła beztroska, dostać wilczy bilet, potem upaść i powstać. I czuć, że czas płynie wolno i nie wiedzieć, dokąd to zmierza. Pierwszy raz poznać wolność i młodość, niech znowu wszystkie moje błędy rozgrzesza. I szczery uśmiech jak dzieciak, nosić zamiast przeszłości na plecach. Nie patrz, jakby znowu chciała mnie dotknąć. Mówię o rzeczach, których nie da się cofnąć. To coś jak wypaść przez okno. Uwiera jak pęknięta warga. Niby uśmiech na twarzy, lecz trochę to waży, co trzymam na barkach jak sztanga. Wlepiasz we mnie oczy jak manga. Są niebieskie, wielkie i szkliste. Chcielibyśmy wyjść już na prostą, ale każdy nosi coś starego jak bliznę. Pójdźmy dziś na łatwiznę, przyznaj. Mega będzie to zrobić dla sportu. I nie musisz się starać o wizę. Nie weźmiemy też ze sobą paszportów. Nie mów mi, że nic z tego nie wyjdzie. Twoje wizje są jak róża bez kolców. Nie istnieją, są niemożliwe. Powiedz tylko... Wszyscy goście są tacy sami. Tak jest na pierwszy rzut oka. Łzy spływają stróżkami, trzepocze rzęsami. Tuż spływa barwami po bokach. Na policzkach masz obrazy Poloka. Ile waży twoja przeszłość i droga? Ciężko jest ci to oddać słowami. Twoje łzy jak pieprzone tsunami, falami. Ja i ty tak jak ogień i woda. Zamiast kochać to wciąż się zwalczamy. Nasze ciała stają się żywiołami. To co jest między nami chciałbym zacząć od nowa. Ale nic tak nie rani jak słowa. Ja i ty tak jak król i królowa. Jak dynamit jest wybuchowa ta mieszanka. Ciężko w to znów inwestować, więc sama niesiesz swój uśmiech. Wymuszony jest i trochę sztuczny. Białe rózgi ci wchodzą jak woda. Chciałabyś zwymiotować te uczucia jak trunki. Taka jest dzisiaj miłość od kuchni. Od niej uciec chcesz jak rozwódki. Znam cię wzdłuż i wszerz, może pójdźmy gdzieś. Dla odwagi weź 200 wódki. Być szczęśliwa, wiecznie młoda. Chcesz coś jeszcze, móc zbudować. Coś przemija, jak uroda. Gra jak sushi, jest surowa. Niemożliwe jest nasze wspólne życie. Jak egzystencja na słońcu. Ulatujesz tak jak dusza na końcu, ale nada. Myślę, że znakiem dzisiejszego czasu płacenie plastikowymi pieniędzmi spowodowało to, że jesteśmy czasami też roztargnieni. Ja czasami rano wpadam do rodzinnego naszego sklepu u pani Mileczki po pieczywo i co? Do portfela sięgam, a tam pustka. No i co pani Mileczka mówi? Dobrze, panie Zbyszku, proszę brać bułeczki, pieczywo, co pan tam jeszcze potrzebuje. No i rozliczymy się po południu, więc wracam z pracy. No i muszę gdzieś tam zajrzeć do jakiegoś źródełka, czyli bankomatu, czy jeszcze innej jakiejś możliwej instytucji, żeby pobrać pieniążki. I rozliczam się z panią Mirką. No i takie to jest branie na kreskę. Myślę, że to kwestia też roztargnienia, a nie braku kasy. Serdeczne pozdrowienia i uszanowanie dla pani Mirki. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, już 13 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Senat debatował dzisiaj nad rządową ustawą wprowadzającą program 500+ dla osób niepełnosprawnych. Jeszcze dzisiaj odbędzie się głosowanie nad ustawą. Jeśli Izba wprowadzi do niej poprawki, to ponownie trafi ona do Sejmu. O szczegółach Michał Fabisiak. Ustawa przewiduje wypłatę dodatku pieniężnego w wysokości 500 zł miesięcznie osobom pełnoletnim, które mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji i spełniają określone kryterium dochodowe. Senator Prawa i Sprawiedliwości Bogusława Orzechowska mówi, że projekt poprawi sytuację materialną osób niepełnosprawnych. Cały projekt jest bardzo ważny, dlatego że osoby niepełnosprawne to są osoby, które zasługują na szczególną uwagę. To są osoby, które często mają dochody dużo mniejsze, czy świadczenia dużo mniejsze niż ich realne potrzeby. Senatorowie PiS-u zaproponowali do ustawy kilka poprawek. Poprawka główna dotyczy tego, żeby kwotę bazową wyliczaną z 1100 zł przenieść na 1600. Ale są inne zasady otrzymywania tego dodatku. Jest otrzymywany na zasadzie 1:1. Ktoś miał dochód 1102 zł. Nie łapał się w tym pierwszym progu, dlatego że ten dochód przekraczał 1100 zł. Natomiast według tych poprawek, które zostały przez nas wniesione, będzie się łapał tylko zamiast 500 zł dostanie 498. Dzięki temu liczba osób uprawnionych do świadczenia wzrośnie z około 500 000 do 800 tysięcy osób. Jeszcze dalej idących zmian oczekiwała opozycja. Zdaniem senatora Platformy Obywatelskiej Mieczysława Augustyna ustawa w proponowanej formie pomija dużą grupę osób niepełnosprawnych. W Senacie zgłosiliśmy poprawkę pełną, tak jak ona brzmiała w Sejmie, bo uważamy, że to świadczenie należy się wszystkim tym osobom, które są niesamodzielne, niezdolne do samodzielnej egzystencji. PiS, a konkretnie senator Jan Maria Jackowski odpowiada, że wspomnianą poprawką opozycja próbowała wykorzystać problem środowisk niepełnosprawnych do swoich politycznych celów. Nasze pomysły są policzone, jest to krok w dobrym kierunku, to co proponujemy. I jest to program, który w przyszłości może być rozszerzany. Ja przypomnę, że podobnie było z 500+, został uszczelniony VAT, pojawiły się nowe dochody budżetu. Była możliwość solidarnego podzielenia się ze społeczeństwem i podobnie będzie w tej sytuacji. Jeśli Senat wprowadzi poprawki do ustawy, to ponownie trafi ona do Sejmu. Posłowie zajmą się nią najprawdopodobniej jeszcze dziś. O czym informował Państwa Michał Fabisiak. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę o wizycie szefa niemieckiej dyplomacji w Warszawie. Michał Żakowski opowie o tym, co się dokładnie wydarzyło, jakie konsekwencje tego zdarzenia w Trójce. Proszę być blisko. Do wyboru, do koloru, barwy do góry przy zdzieraniu skóry, awantury pod sam już kiel chmury, której maści Bóg jest bez matury. Odznaczeni orderem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Kim nie jestem. Kim nie jestem. Mój adres mailowy zd@polskieradio.pl i pani Małgorzata pisze tak. Był taki sklepik u nas na Bałutach w Łodzi. Sprzedawano tam papierosy na sztuki, wafelki, no i wszystko na kreskę. Klientami byli emeryci i renciści, którym nie wystarczało do wypłaty. Właściciel doskonale pamiętał, kto i ile zalega, nie zapisywał w zeszycie. Jak listonosz przynosił pieniądze, to wszyscy oddawali swoje długi. Nikt nie oszukał, jak pisze pani Małgorzata, taki bałucki charakter, boso, ale w Ostrogach. My także pani Małgorzato serdecznie pozdrawiamy. Prawie 20 minut po 17. Michał Rzekowski w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. A panu się, redaktorze, kiedyś na kreskę czy też na zeszyt zdarzyło, czy się nie zdarzyło? Powiem szczerze, że nie zdarzyło. To proszę spróbować. To niezła przygoda, piszą słuchacze. Jeśli są takie miejsca jeszcze, gdzie, jeśli znajdziesz gdzieś... Na pewno bym oddał. Na pewno. Na pewno. Dobrze patrzy z oczu redaktorowi. Dziękuję. 20 minut po 17 i teraz o tym, co z zagranicy. Zapraszamy do Trójki. Heiko Maas, szef dyplomacji Republiki Federalnej Niemiec, przybył do Polski na dwudniową wizytą. Już mówił o zaufaniu, jeśli chodzi o zaproszenie na obchody 75. rocznicy Powstania Warszawskiego. W studiu Jakub Mielnik, szef działu zagranicznego tygodnika Wprost. Witam serdecznie. Dzień dobry. Trwa teraz, powinna trwać konferencja prasowa szefów dyplomacji Polski i Niemiec. Możemy jednak już teraz w skrócie powiedzieć, o czym politycy na pewno porozmawiają. Szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas będzie podczas uroczystości 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i wtedy minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz ma omawiać problem odpowiedzialności Niemiec za II wojnę światową i okupację Polski. Osobiście on przykłada dużą rolę i znaczenie do tych kwestii historycznych. Historia splecie się z problemami współczesnej polityki i tu tematem będzie na pewno budowa drugiej nitki gazociągu Nord Stream 2, czyli wspólnej rosyjsko-niemieckiej inwestycji. Heiko Maas wielokrotnie powtarzał, że nic nie powstrzyma jego budowy. Wycofanie się niemieckich firm z tego projektu nie oznaczałoby zatrzymania prac. Gazociąg wybudują wtedy sami Rosjanie. Niemców krytykował rok temu w Brukseli prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump, bez ogródek, mówił, że przez udział w Nord Stream 2 Berlin stał się więźniem Rosji. Niemcy są całkowicie pod kontrolą Rosji. Polska zyskała sprzymierzeńca w próbie powstrzymania budowy. Minister Jacek Czaputowicz mówił o tym podczas spotkania z Heiko Maasem rok temu w Polsce. Widzimy teraz ten spór jako istniejący między Stanami Zjednoczonymi a Niemcami. Czy gazociąg dzieli Niemcy i Amerykę? W kwietniu tego roku w Nowym Jorku szef niemieckiej dyplomacji twierdził, że nie. Mocno wierzę, że więcej nas łączy niż dzieli po dwóch stronach Atlantyku. Jakub Mielnik, szef działu zagranicznego tygodnika Wprost, cały czas w studiu. Zajmijmy się może króciutko tą historią, a mianowicie semantyką, językiem. Rok temu ambasador Niemiec w Polsce, mówił o niemieckiej winie, o tym, że Niemcy były sprawcami tych właśnie okropieństw, między innymi podczas Powstania Warszawskiego. Teraz przed wylotem Heiko Maas też mówi w ten sposób, że Niemcy przyniosły straszliwe cierpienia bliźniemu w stłumieniu Powstania Warszawskiego. Nie mówi się już o nazistach, mówi się bezpośrednio o Niemcach. To jest ważna zmiana w retoryce i już drugi, kolejny rok, prawda? No tak, to jest zmiana w retoryce. No, trudno zaprzeczać podstawowym historycznym faktom. Zresztą myślę, że Niemcy zrewidowali też elementy swojej polityki historycznej również pod wpływem wydarzeń politycznych w samych Niemczech. Wzrost znaczenia skrajnej prawicy odwołującej się pośrednio bądź bezpośrednio do spuścizny III Rzeszy, no, spowodował, że władze i partie głównego nurtu, chcąc utrzymać swoją władzę, no, musiały jakoś przestać relatywizować historyczne winy państwa niemieckiego w czasie II wojny światowej. Warto też zwrócić uwagę, że minister Heiko Maas, socjalista, ważny polityk SPD, jest nietypowym niemieckim socjalistą. Właśnie, pod jakim względem? No właśnie, bo tradycyjnie ta partia zawsze była mocno przywiązana do dobrych relacji z Rosją. Rosją, jej były szef i kanclerz Gerhard Schröder pracuje przecież dla Gazpromu i odgrywa wielką... Czyli to jest ta firma, która buduje ten drugą nitkę gazociągu. Odgrywa też wielką rolę w tym, żeby Nord Stream przełamywał kolejne bariery w Unii Europejskiej i zbliżał się do nieszczęśliwego z polskiego punktu widzenia końca, więc również poprzedni minister spraw zagranicznych Niemiec, obecny prezydent Steinmeier, również był zwolennikiem takiej przyjaznej wobec Rosji polityki, niezależnie od tego, co Rosja wyprawia na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie również. No, minister Heiko Maas tuż po objęciu swojego urzędu ostro zaznaczył swoje votum separatum wobec dotychczasowej polityki zagranicznej Niemiec w sprawie Rosji, narażając się między innymi na ostrą krytykę również ze strony własnych partyjnych kolegów, więc pod tym względem jest to polityk nietypowy, co oczywiście też nie zmienia faktu, że podstawowy cierń, jakim w relacjach polsko-niemieckich jest Nord Stream, no posuwa się swoim torem, z mniejszymi lub większymi problemami. Minister powiedział, że on się musi zakończyć całkowitą budową i tutaj nie ma innego wyjścia niż tylko czekać na jej zakończenie. Ale w takim razie, jeżeli chodzi o stosunki z Rosją, te stosunki to też są stosunki pomiędzy jednym krajem, Niemcami, a Stanami Zjednoczonymi. Tutaj Rosja też odgrywa ważną rolę. Donald Trump w swój szczególny sposób, trochę arogancki, trochę mijający się z faktami, bo przecież mówił o tym, że oni są, Niemcy, uzależnieni od tego gazociągu, od pieniędzy w 60-70%, co nie jest prawdą, no ale bardzo mocno podkreślał, że tutaj interesy amerykańskie wobec Rosji są inne niż niemieckie. Niemcy dają sobie radę jako to mocarstwo europejskie w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Dla nas przecież Stany Zjednoczone to najważniejszy sojusznik. Ja myślę, że to by takie dopieszczanie by Polski przez ważnych polityków niemieckich, no minister Maas z okazji, teraz jest w Polsce z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Parę dni temu nowa szefowa Komisji Europejskiej również była minister obrony niemiecka. Również Ursula była, von der Leyen. Tak jest, również była w Warszawie. No to dopieszczanie też, a pamiętajmy, że za parę tygodni prezydent Trump przyjedzie również do Warszawy na obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej i to nie będzie taka szybka wizyta, tylko jednak 3 dni. No to jest poważny pobyt. Niewiele krajów na świecie może poszczycić się tym, żeby amerykański prezydent aż tyle dni w jednym miejscu spędzał. Myślę, że tutaj ta aktywność niemiecka w Warszawie również służy temu, żeby nie dopuścić sytuacji, w której Stany Zjednoczone, mające poza oczywiście sympatyczną, przyjazną retoryką transatlantyckich relacji, mające jednak sporo punktów kolizyjnych z Unią Europejską, wojny handlowe i z samą Unią i z poszczególnymi państwami członkowskimi, chociażby ostatnie spięcie z prezydentem Macronem i groźby obłożenia cłami amerykańskimi francuskiego wina w odwecie za opodatkowanie amerykańskich koncernów internetowych i technologicznych. No to są wszystko realne problemy w relacjach Unii Europejskiej, państw europejskich ze Stanami Zjednoczonymi. W tym wypadku Polska, no istotny jakby kraj Unii Europejskiej, jednocześnie znany ze swoich proamerykańskich sympatii. I ze swojej gospodarczej więzi z Niemcami. I jednocześnie ze swojej gospodarczej więzi z Niemcami odgrywa istotną rolę. W związku z tym, no, niemieccy ważni politycy tutaj przyjeżdżają po to, żeby nie stworzyć wrażenia takiego, że Polska jest w Europie izolowana i nie ma innej alternatywy, jak tylko zacieśnianie stosunków ze Stanami Zjednoczonymi kosztem relacji z państwami europejskimi. To w takim razie, skoro poruszyliśmy już temat Francji i relacji niemiecko-francuskich i w ogóle europejskich, Heiko Maas powiedział kilkanaście miesięcy temu podczas spotkania w Berlinie między innymi z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych, czyli rządowym think tankiem, Instytutem Analitycznym, że Polska i Niemcy mogłyby zacieśnić współpracę na wzór Niemiec i Francji. No to jest dość ciekawa deklaracja, ponieważ odnosi się do tego motoru Unii Europejskiej, niemiecko-francuskiego, prawda? Od nazwisk przywódców Merkel i Sarkozy powstawały takie neologizmy, takie potworki językowe, Merkozy i tak dalej. Teraz on powołuje się na ten wzór współpracy, że to samo mogłoby się dziać z Polską. To są fantazje polityczne, czy to rzeczywiście do czegoś zmierza? To ma jakiś cel polityczny? Znaczy, słyszymy ostatnio o takich planach większego zbalansowania ośrodków decyzyjnych w Europie. Pani von der Leyen objeżdża obecnie kraje członkowskie Unii Europejskiej, mówiąc o tym, że trzeba bardziej zbalansować sytuację i te podziały wschód-zachód, północ-południe nie powinny jakby doprowadzać do trzeszczenia Unii Europejskiej w szwach, tylko należy wykorzystywać naturalne potencjały tych elementów, tych części składowych północ-południe, wschód-zachód, co jest taką sugestią, że należy zacząć słuchać tego, co mówią nie tylko w Berlinie i Paryżu, ale również w Warszawie, Budapeszcie, jakkolwiek by się to mogło nie podobać wielu ważnym ludziom w Unii Europejskiej i w państwach członkowskich, więc coś jest na rzeczy, natomiast no, nie jesteśmy w stanie teraz rozsądzić, na ile jest to sympatyczna retoryka zmierzająca do tego, żeby gładko przeprowadzić sformowanie do końca Komisji Europejskiej, uporządkowanie spraw europejskich, a na ile jest to realne, zdecydowane działanie, które zmieni nieco porządek władzy w Unii Europejskiej. Tym bardziej, że przed nami Brexit, czyli wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jakub Mielnik, szef działu zagranicznego tygodnika Wprost. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Michał Żakowski, bardzo panowie dziękujemy. 17:30 właśnie minęła. Ekonomia w Trójce. Informacje gospodarcze i Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu wzrosły o 2,9%, licząc rok do roku. Tak wynika z opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny tak zwanego szybkiego szacunku inflacji. GUS podał też, że w porównaniu z czerwcem tego roku ceny w lipcu utrzymały się na tym samym poziomie. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek powiedziała, że inflacja okazała się wyższa od oczekiwań. Wskaźnik inflacji w lipcu ponownie bardzo silnie przyspieszył i jest to kolejne dosyć duże zaskoczenie. Wyżej ta inflacja się ukształtowała niż oczekiwania rynkowe. Z danych GUS-u wynika, że główną odpowiedzialną za ten wzrost jest kategoria żywności i napoje bezalkoholowe. Tam nastąpił wzrost w ujęciu miesięcznym o 0,3% i jest to pewien ewenement, ponieważ w lipcu zazwyczaj ceny żywności sezonowo spadały. Monika Kurtek dodaje, że w nadchodzącym czasie ceny mogą jeszcze wzrosnąć. Z punktu widzenia kolejnych miesięcy sytuację mamy taką, że ta inflacja no niestety w kolejnych miesiącach będzie dalej przyspieszać. Prawdopodobnie już jesienią przekroczy 3%, a w grudniu może znaleźć się w okolicach nawet 3,5%, czyli górna granica odchyleń od celu Narodowego Banku Polskiego. Więc Rada Polityki Pieniężnej na pewno bacznie będzie się teraz inflacji przyglądać. Nie sądzę, żeby nastąpiła zmiana myślenia i przygotowywanie się do podwyżek stóp procentowych, ale baczna obserwacja napływających danych właśnie kolejnych inflacyjnych i z gospodarki. W czerwcu roczna dynamika inflacji wyniosła 2,6%. Bezrobocie w Unii Europejskiej najniższe od 19 lat. Polska na siódmym miejscu, jeśli chodzi o niewielki odsetek osób bez zatrudnienia. Dane dotyczące sytuacji na rynku pracy w czerwcu przedstawił Unijny Urząd Statystyczny Eurostat. O szczegółach Beata Płomecka. Stopa bezrobocia w czerwcu we wspólnocie wyniosła 6,3%, tyle samo co w maju. W Polsce według Eurostatu bez zatrudnienia było 3,8%. W sumie w siedmiu krajach bezrobocie nie przekroczyło 4%. Najlepiej pod tym względem jest w Czechach, gdzie bez pracy było niecałe 2% obywateli. Natomiast najgorsza sytuacja na rynku pracy jest w Grecji, gdzie bezrobocie wyniosło 17,6%. Kolejna jest Hiszpania z 14% bezrobociem, a następnie Włochy, gdzie wyniosło ono 9,7%. Te trzy kraje z południowej Europy borykają się także z najwyższym bezrobociem wśród młodych. W Grecji wynosi ono prawie 40%, w Hiszpanii i we Włoszech około 30%. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A do ekonomii, a właściwie finansów wrócimy jeszcze o 18:30. Przemysław Barbich ze Związku Banków Polskich będzie naszym gościem. Będziemy rozmawiali o wyłudzaniu kredytów. Więcej na temat ekonomii na portalu polskieradio24.pl. Trzy

się zdarzyło nie dalej jak 3 dni temu, ale wynikało to z tego, że rano pobiegłem jak zwykle po rogaliki. Po drodze uświadomiłem sobie, że nie mam portfela, ale byłem pewien, że pani, która zawsze mi sprzedaje bez problemu, wyda mi życzone pieczywo. Niestety okazało się, że jest ktoś zupełnie nowy, kto mnie nigdy w życiu na oczy nie widział. Ale i tak zawierzono mi, wypełniłem to bardzo szybko, także to działa. Tak, to działa i to są bardzo krzepiące powieści, bo w gruncie rzeczy to są państwa osobiste historie o zaufaniu, prawda? A to jest chyba coś takiego, czego w społeczeństwie czasami nam brakuje, a co właściwie powinno być naszym fundamentem. My tym bardziej dziękuję za wszystkie te piękne sygnały w tej właśnie sprawie. A teraz w innej sprawie, jeśli państwo mają ochotę wybrać się na koncert. Najbliższa niedziela 19, Myśliwiecka 357, tak, to słynne studio imienia Agnieszki Osieckiej, Radiowa Trójka zaprasza w niedzielę o 19. Przypominam, jeśli państwo mają ochotę, to proszę zadzwonić 227 trójek, a koncert szykuje się nie byle jaki, bo to podhalańscy górale spod Giewontu i jednocześnie Gruzini spod Kazbeku. Proszę państwa, w najbliższą niedzielę o 19 wspólny koncert Trybunie Tutki, Polska i Quintet Urmuli Gruzja. Kto ma ochotę, proszę dać znać. 227 trójek w tej sprawie, a za chwilę Puls Trójki. Już teraz zapraszam w imieniu Marcina Pośpiecha. 19 minut do 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia Kwadrans do 18. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. A z nami posłowie Arkadiusz Mularczyk, Prawo i Sprawiedliwość oraz Robert Kropiwnicki, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam panów. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w czasie którego, jak wiemy, Warszawa została doszczętnie zniszczona. Porozmawiamy o reparacjach wojennych, chociaż te mają obejmować nie tylko stolicę. Najpierw pytanie do pana Arkadiusza Mularczyka, Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, czy w tej kadencji poznamy ostateczny końcowy raport sejmowego zespołu do spraw reparacji, którego pan jest przewodniczącym? Nie chciałbym dzisiaj deklarować, czy w tej kadencji, czy w następnej. Raport jest na ukończeniu. My czekamy jeszcze na, można powiedzieć, odpowiedzi z kilku instytucji w kraju i za granicą. Też tłumaczymy raport na język angielski i nie chciałbym deklarować ani być pod presją czasu, bo to jest sprawa, która w momencie jakby jej publikacji zacznie żyć już swoim życiem i chcielibyśmy, żeby ten raport był raportem perfekcyjnie przygotowanym, więc nie chcę być zakładnikiem czasu, czy w wrześniu, czy w październiku, czy w listopadzie. To jest sprawa o charakterze fundamentalnym. Ten dokument kończymy i on będzie opublikowany, ale nie chcę dzisiaj deklarować, czy to będzie za tydzień, panie za miesiąc. Pośle, mam takie odczucie, że jednak jest tu poślizg i opóźnienie. Zastanawiam się czemu, ponieważ pamiętam pana wypowiedzi z maja, chociażby wywiad dla tygodnika Sieci, w którym mówił pan, że ten raport powinien zostać opublikowany 1 września w 80. rocznicę napaści Niemiec na Polskę, że to będzie ten moment, że on jest właściwie, ten raport już ukończony i tylko czekamy na decyzję polityczną. No, panie redaktorze. Tak jest. Panie rektorze, oczywiście też musimy pamiętać, że ta sprawa jest sprawą, która wywoła określone reperkusje międzynarodowe. Musimy być przygotowani na kolejne kroki z chwilą publikacji tego raportu. Czyli nie jesteśmy teraz gotowi i boimy się reakcji Niemiec chociażby? Myślę, że to, pan, to proszę jakby słuchać mnie uważnie. Powiedziałem, że raport kończymy. Raport jeszcze nie jest gotowy. No. I przecież chyba nie chcemy, ażeby ten raport w jakimś elemencie był czy językowym, czy merytorycznym niedopracowany. Ja rozumiem. Bo i ja jestem, bardzo uważnie jestem, pana słucham. Zastanawiam jego się tylko. Autorem, można powiedzieć, szefuję grupie kilkunastu naukowców i chcę mieć pewność i gwarancję, że odpowiedzialność za każde słowo i każdą cyfrę, która jest w tym raporcie. Bardzo uważnie pana słucham, tylko zastanawiam się, czy będziemy mieli lepszy moment na publikację tego raportu. Jutro rocznica 75. wybuchu Powstania Warszawskiego, za miesiąc pierwsza 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Będzie prezydent Stanów Zjednoczonych, będzie rozgłos, będzie się o Polsce mówiło. Jeżeli nie w tych dwóch momentach, to kiedy? Wie pan, skuteczność w tej sprawie nie zależy od rozgłosu, czy nie zależy od wizyty prezydenta USA, ale zależy od pewnej koncepcji i harmonogramu działań. My niestety bardzo późno jako naród, jako państwo tą sprawą zajęliśmy się, bo można powiedzieć, że niecałe 2 lata temu. Grecy tą problematyką zajmują się już ponad 15 lat i dopiero też niedawno wystąpili z wnioskiem o reparacje wojenne do Niemiec i to w trybie kampanii wyborczej. Tak, wystąpili, jeśli dobrze mnie pamięć, nie byli socjaliści, premier Tsipras, przegrał wybory, natomiast dzisiaj z tego co wiem, konserwatyści będą tę sprawę... Tam jest jednogłośność, jeżeli tak, chodzi o parlament grecki w tej sprawie. Będą tę sprawę kontynuowali. Panie pośle... Ja chcę podkreślić, że niezależnie od tego, czy raport będzie w tej kadencji, czy w kolejnej kadencji upubliczniony, ta sprawa nie zostanie gdzieś schowana w szufladach czy w szafach, ona będzie kontynuowana. Nie wyklucza pan tego, że może być w tej kadencji ten raport opublikowany. Nie, ale musi być dobrze przygotowana, dobrze. Dlatego że chcemy brać odpowiedzialność za wszystkie słowa i cyfry, które są w tym raporcie. Jest z nami także Robert Kropiwnicki, Platforma Obywatelska. Czy ten raport powinien zostać opublikowany właśnie teraz, w tym momencie, niezwykle symbolicznym? No i czy Berlin powinien zapłacić Polsce za zniszczenia wojenne? Ja czekam na ten raport. Pan poseł Mularczyk o nim mówi od kilku lat, więc jest zapowiadany już... Nie od kilku lat, bo od roku na tym pracujemy. Albo trzech, ale okej, czekam na to, kiedy się w końcu pojawi i pytanie, czy rzeczywiście pan poseł i jego zespół dostanie zgodę polityczną rządu polskiego i szefostwa PiS-u na to, żeby ten raport opublikować, bo to na pewno będzie konfliktogenne z Niemcami. Ja też nie wiem, czy dzisiejsza linia rządu nie jest jednak nastawiona bardziej na łagodzenie konfliktów niż na ich zaognianie, więc tu obawiam się, że może nie być jeszcze tego raportu w tej kadencji. A jeżeli chodzi o reparacje, czy Polska powinna domagać się ich od Niemiec w tej sytuacji, jaką mamy obecnie, panie pośle? Jeżeli popatrzymy na to przez pryzmat krzywdy ludzkiej i krzywd, które Polska doznała, to oczywiście można o tym mówić. Ale jeżeli popatrzymy przez pryzmat prawa, to odzyskanie tych pieniędzy będzie dużo, dużo trudniejsze. I przede wszystkim wymaga porozumienia dyplomatycznego i dobrej ofensywy dyplomatycznej, a tej niestety nie widać. No nie widać zaangażowania polskiego rządu w tę sprawę, a właściwie mam wrażenie, że pan poseł Mularczyk został sam z tą sprawą i ze swoim zespołem, bo nie ma wsparcia rządu, nie ma wsparcia klubu parlamentarnego w tej sprawie i to jest sprawa, która została nagle wyciszona faktycznie. Panie pośle, faktycznie tak jest. Pozwólmy odpowiedzieć, Arkadiusz Mularczyk. Został pan na tym polu bitwy w tej bardzo ważnej sprawie. Sprawa niezręczna, więc pan poseł nie będzie mógł tego oczywiście powiedzieć. Oczywiście to jest tak, że jako szef zespołu było jasne, że miałem zgodę polityczną na podjęcie tego typu działań. Ale każdą zgodę można cofnąć. Było jasne, że była zgoda polityczna na przygotowanie raportu. I ten raport, jak powiedziałem, kontynuujemy. Natomiast rzeczą jakby zupełnie odmienną jest odpowiedzialność polityczna i prawna Niemiec i to odpowiedzialność jest. Natomiast nigdy nie będzie dobrego momentu, bo zawsze jest coś, zawsze jakaś sprawa, jakieś sprawy gospodarcze, polityczne, które rzekomo mają uniemożliwiać podjęcie tych działań. I tak było w historii na przestrzeni tych, powiedzmy, 75 lat od zakończenia wojny. Ten moment nie był dobry i zawsze Niemcy wykręcali się jakimiś okolicznościami, żeby tych reparacji wojennych Polsce nie płacić lub znajdywali jakieś okoliczności, które w ich przekonaniu ich z tej odpowiedzialności zwalniały. Natomiast polską racją stanu jest to, żeby tę sprawę dobrze przygotować i konsekwentnie na przestrzeni najbliższych lat na arenie krajowej i międzynarodowej ją prowadzić, dlatego że jest to sprawa niezwykle ważna z punktu widzenia jakby argumentów politycznych, ale też historycznych, geopolitycznych. Mówi pan, że nie będzie dobrego momentu, żeby publikować ten raport. Nigdy nie było. No, ale także ostatnio pan mówił w rozmowie z jedną z rozgłośni, że ten temat nie powinien być łączony z kampanią wyborczą, tą, którą mamy i która do wyborów jesiennych. No ja trochę się martwię, bo zaraz będzie kampania prezydencka, jak ta się skończy. I znów możemy powiedzieć, że z naszej strony też nigdy nie będzie dobrego momentu. Proszę się nie martwić. Sprawa jest kontynuowana, będzie prowadzona. To kiedy możemy się spodziewać tego raportu? Konkretnie, panie pośle. Panie redaktorze, naprawdę proszę mi odpowiedzieć na pytanie o datę, dlatego że my dzisiaj nie mówimy o jakiejś jednej decyzji, mówimy o przygotowaniu raportu, który będzie miał konsekwencje o charakterze międzynarodowym. Musi być bardzo dobrze przygotowany. Proszę mnie zrozumieć, ale pamiętam zapowiedzi, także z pana ust padające, że to powinno być opublikowane 1 września 2019 roku, dlatego teraz dopytuję. Czy już dzisiaj wiemy, że tego nie będzie? No. Ja powiem jednoznacznie, że oczywiście uważam, że taka okrągła rocznica byłaby dobra, natomiast raport na dzisiejszy nie jest raportem skończonym, więc my nie możemy być zakładnikami daty, dlatego że to ładnie by wyglądało, dlatego że ten raport, jak powiedziałem, musi być perfekcyjnie przygotowany i jak będzie przygotowany, będzie decyzja o jego publikacji. Robert Kropiński. Jest minister spraw zagranicznych Niemiec chyba w Polsce, czy będzie? Jutro będzie. Będzie, więc to byłaby też okazja do rozmowy, ale z tego co widać nie ma w ogóle tego w agendzie rozmów. Przepraszam, i też bardzo, proszę pamiętać, że w latach 90. rzeczywiście udało się uzyskać odszkodowania dla ofiar obozów jenieckich i tych, którzy byli na robotach w Niemczech, więc tu jakaś ścieżka jest w tej sprawie, tylko że to wymaga naprawdę wielkiego zaangażowania dyplomacji polskiej i wszystkich sił politycznych. Póki co nie wiemy tak naprawdę, o czym mamy rozmawiać. I też ja obawiam się jednego, że rozpoczęcie tego konfliktu rozliczeń powojennych wzmoże szereg roszczeń w stosunku do Polski, zwłaszcza ze środowisk amerykańskich organizacji żydowskich, dotyczących odzyskania odszkodowań za mienie bezspadkowe, które zostało w Polsce. Problem więc tu jest ogromny postawmy tu kropkę i pozwólmy odpowiedzieć Arkadiusz Mularczyk. Problem tej sprawy jest także postawa platformy, bo o ile w Grecji jest pełny konsensus co do reparacji. Kibicujemy panu posłowi, czekamy na to, kiedy pan pokaże ten raport. Jeśli chodzi o nasze formacje polityczne w Polsce, to niestety z wyjątkiem parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, nie ma parlamentarzystów Platformy w zespole parlamentarnym, którzy byliby zainteresowani pracą w tym zespole. Więc to pokazuje jakby ich stosunek do reparacji wojennych. Oni, jak wiemy, wolą nie zaogniać relacji z Niemcami, bo tak to nazywają. A ja wręcz przeciwnie uważam, że podniesienie tej problematyki, i jestem konsekwentny i będziemy tą problematykę realizować, jest wręcz przeciwnie. Podniesienie tej problematyki na arenie międzynarodowej z Niemcami upodmiotawia Polskę, bo dotychczas... Ale też robi wielki konflikt, no proszę to przyznać, momencik, że to będzie jednak wielki spór na z naszym sąsiadem. Na dzień jednocześnie, proszę. Niemcy nie chcą prowadzić tej sprawy, mimo iż nie mają argumentów prawnych ani politycznych, po prostu nie chcą, bo wolą płacić, nie wiem, na zjednoczenie Niemiec, wolą płacić na emigrantów. Nie uznają na dzień dzisiejszy za istotne, żeby płacić Polsce reparacje wojenne. I jeśli w przyszłości uda nam się zmusić Niemcy do rozmów na ten temat, to będzie właśnie oznaczało, że Polska jest krajem podmiotowym, że Polska jest traktowana po partnersku. Bo na dzień dzisiejszy wiemy, jakie są relacje, wiemy, że państwo niemieckie wspiera w dużej mierze Platformę, są finansowane różne ruchy przeciwko rządowi. Proszę nie obrażać mojej formacji i z tego nie insynuować. No. Znane są bardzo dobre relacje pana formacji. To równie dobrze mogę powiedzieć, że chciałem panu pogodzić pytaniem do obu panów i odwołać się do panów wiedzy prawniczej, bo panowie są obaj prawnikami. Jakie tutaj są drogi? Takie konkretne uzyskania tych reparacji, bo na pewno musiał pan to analizować. Oczywiście tych dróg jest kilka, ale przede wszystkim trzeba pamiętać, że kluczem w ogóle w uzyskaniu reparacji jest decyzja o charakterze politycznym. Bo my możemy szukać jakichś różnych dróg prawnych, mediacji, trybunałów, Hadze i tak dalej. Ale po której stronie ta decyzja polityczna ma zapaść? Teraz po pan stronie, mówi o Berlinie czy po Warszawie? Stronie oczywiście państwa niemieckiego. Nie, to przede jest wszystkim decyzja, Polska musi wystąpić. To jest decyzja do tej pory nie wystąpiła. O charakterze politycznym. Dotychczas Niemcy, dopiero dociśnięci na przykład przez sądy amerykańskie, to o czym pan wspomniał, w latach 90. utworzyli razem z biznesem niemieckim fundację właśnie pojednanie, gdzie tam wypłacono niewielkie lata rządzicie. Wystąpiliście o to, czy to nie wystąpiliście? Panie pośle, pozwólmy i pytanie do przedstawiciela Platformy Obywatelskiej, jako też do prawnika. Widzi pan możliwość, że my to odzyskamy, że też być może spotkamy się za 5 lat w tym studiu i nadal będziemy w tym punkcie wyjścia? Czy uważam, że przede wszystkim ścieżka musi być taka, że rząd polski musi wystąpić do rządu niemieckiego z roszczeniem. I dopóki nie ma tego roszczenia, no to tak naprawdę nie wiadomo, o czym rozmawiać, bo dopiero od charakteru tego roszczenia, czyli jakie środki, za co i w oparciu o jakie podstawy prawne, będzie można określić, czy to będzie spór międzynarodowy, czy spór dwustronny, czy przed organami Unii Europejskiej, czy przed organami ONZ-u, czy Hagą, Trybunałem Sprawiedliwości. No tu jest szereg możliwości, ale kluczem jest sformułowanie żądania. Do dzisiaj rząd polski nie sformułował żadnego żądania w tej sprawie w stosunku do rządu Niemiec. Rząd formuje, raczej jest to robione na użytek polityki wewnętrznej, na podkręcanie konfliktu rząd międzynarodowego, a nie na relacje międzynarodowe. Przygotowany będzie raport. Chcę podkreślić, czekamy to na raport pana posła. Naprawdę, jak przeczytamy ten raport, będziemy proces, dyskutować. Muszą być przygotowane opinie publiczne w Polsce, w Niemczech. Musi ta sprawa dojść do pewnego etapu. I dojdzie, obiecuję to. Dziękuję panom za rozmowę. Arkadiusz Mularczyk, Prawo i Sprawiedliwość, Robert Kropiwnicki, Platforma Obywatelska. Marcin, dziękuję, Pośpiech, do widzenia. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Pan poseł dużo więcej ma. Zapraszamy do reklamy. Imponujący, niesamowity, zachwycający. Takie wrażenie robi nowy crossover Lexus UX. Zobacz go na własne oczy. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus UX. Nowy crossover już od 990 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan przy wpłacie własnej 10%. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Visa prezentuje, jak przetrwać w miejskiej dżungli. Kiedy pokonujesz rwący strumień samochodów, przejdź po zebrze.